sagit ang napukin man tanto na nga. Di subane magkalura gaseng tan katamu uli ang karasa hatin tiyagi jani kengken kabarin e jani apake subang sing medaya saget tang nepukin mantan tunangan.